ಶಂ ವರುಣ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ಪರ್ಯಮ ಶನ್ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣು ರುದ್ರಕ್ರಮ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಅವಸಾತಸ್ತಭಾನೀ ಅಭ್ಯೈಕ್ಷೇತಾಂ ಮನಸಾ ರೇಜಮಾನಿ ಯತ್ರಾದಿಸೂರ ಉದಿತೋ ವಿಭಾತಿ ಕಸ್ಮೈ ದೇವಾಯ ಹವಿಷಾ ವಿಧೇಮ. ಹಮ್ ಇಸ್ ವೇದ ಜ್ಞಾನ ಕಿ ಚರ್ಚಾ ಮೇ ಋಗ್ವೇದ ಕೆ ದಶಮ ಮಂಡಲ ಕೆ 121ವೇ ಸೂಕ್ತ ಪರ ವಿಚಾರ ಕರ ರಹೆ ಹೈನ್. ಯೇ ಸೂಕ್ತ ಸೃಷ್ಟಿ ವಿದ್ಯಾ ವಿಷಯಕ ಹೈ. ಇಸ್ಕಾ ನಾಮ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಸೂಕ್ತ ಹೈ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಇಸ್ಕಾ ಋಷಿ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಹೈ ಔರ್ ಇಸ್ಕಾ ದೇವತಾ ಕಹ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಕಾ ಹೀ ಏಕ್ ನಾಮ ಹೈ. ತೋ ಹಮ್ನೆ ಏಕ್ ಮಂತ್ರ ಪರ್ ವಿಚಾರ ಕಿಯಾ ಕಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಇಸ್ ಸಾರೆ ಸಂಸಾರ ಕೋ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕರ್ ರಹಾ ಹೈ. ತೋ ಇಸ್ಕಿ ರಚನಾ ಜೈಸೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಸೆ ಹೋತಿ ಹೈ ತೋ ಇಸ್ಕಾ ಪ್ರಲಯ ಹೋನಾ ಭಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕಾ ಹೀ ಅಂಗ ಹೈ. हमारे यहाँ विनाश हमारी विवशता का नाम होता है, लेकिन परमेश्वर का चाहे निर्माण हो और चाहे विनाश हो वो दोनों नियम का ही अंग होते हैं, व्यवस्था का ही अंग होते हैं. तो मंत्र कहता है यम क्रंदसी अवसातस्तभाने अभ्यक्षेताम मनसा रेजमाने यत्राधिसूर उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम. ये कहता है कि तीसरी बात कह रहा है. पहली बात कही यम क्रंदसी अवसा तस्तभाने कि परमेश्वर के इस सामर्थ्य को जो क्रंदसी द्यूलोक और पृथ्वीलोक हैं वो स्थिर होकर एक दूसरे की रक्षा करते हुए दिखाई दे रहे हैं. इसमें परमेश्वर का सामर्थ्य हम अनुभव कर पाते हैं. वो कहते हैं कि ये जो हमारा कार्य है यम क्रंदसी अवसा तस्तभाने, दूसरा पद कहता है अभ्यक्षेताम मनसा रेजमाने, उनके अंदर जो परिवर्तन है जो प्रक्रिया है वो ऐसे लगती है जैसे बड़ी भयभीत करने वाली है, किंतु वास्तव में वो भी ऐसी नहीं है. अभ्यक्षेता मनसा रेजमाने, वो मानसिक दृष्टि से हमें थोड़ा सा भय पैदा करने वाली दिखाई देती है किंतु वास्तव में नहीं है. यत्राधि सूर उदितो विभाति, जहां पर इस द्यूलोक और पृथ्वीलोक के इस आपस के मिलने में दोनों के स्थिर होने में एक दूसरे के साथ चलने में जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो सूर्य की है. यत्राधि सूर उदितो विभाति, और ये सूर्य इस सृष्टि में जो निर्माण की कहानी है उसको सबसे प्रमुख रूप से कह रहा है. उदितः सूरः विभाति, ये विशेष रूप से शोभायमान हो जाता है जब इसका उदय होता है तो सब कुछ का जैसे उदय हो जाता है. और इसके उदय से ऐसा लगता है कि जैसे परमेश्वर की सृष्टि को बिल्कुल सबके सामने उपस्थित कर दिया गया. तो यत्राधि सूर उदितो विभाति, तो इस सूर्य को भी उसी परमेश्वर की व्यवस्था के अंतर्गत ही चलना होता है. हम व्यवस्था पर किसी भी छोटी से छोटी चीज या बड़ी से बड़ी चीज का विचार करें तो हमको यह प्रतीत होगा कि इनमें एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो अव्यवस्था के कारण चल रही है. हमको अव्यवस्था दिखाई देती है लेकिन नियम तो उसी का चल रहा होता है. तो उसके सब नियम के अंतर्गत लोग चल रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज कौन सी है जो चल रही है? तो कहते हैं सूर्य चल रहा है। तो बड़ी बड़ी चीजों के द्वारा समझाया गया है, छोटी छोटी बातों को पकड़ में रखा गया है, बताया गया है। तो वो ये कहते हैं कि यम क्रंदसी अवसा तस्तभाने अभ्यक्षेताम मनसा रे जमाने, अर्थात जो हम अनुभव करते हैं कैसे कर सकते हैं। आप ये समझो कि ऐसा लगता है कि जो अंदर ही अंदर कांप रहे हैं, जैसे हम अंदर भयभीत हो जाते हैं। यम क्रंदसी अवसा तस्तभाने, जो द्युलोक और पृथ्वीलोक एक जगह प्रसिद्ध थे, बड़े हो गए थे, तो ये बड़े होने के बाद भी बोले उसके सामर्थ्य के सामने तो कांपने जैसी स्थिति रहती है। यत्रादि सूर उदितो विभाति, उसका सामर्थ्य, उसका ऐश्वर्य कितना बड़ा है, इन सब से कितना महान है, तो उसको बताने के लिए कहा यत्रादि सूर उदितो विभाति। जब भी किसी बड़ी चीज को हम उदाहरण देना चाहते हैं, बड़ी चीज को समझाना चाहते हैं, तो हम संसार की सबसे बड़ी चीज को उसके साथ जोड़ देते हैं, हम उसके साथ उसकी तुलना कर देते हैं। तो एक को समझा करके दूसरे को हम समझ लेना चाहते हैं। तो वैसे ही यहां सूर्य जो है वो बड़ी चीज है, संसार में जितनी चीजें बनी हुई हैं उनमें सूर्य सबसे बड़ा लगता है। और ये बड़ा लगना जो है उसके सामर्थ्य को बता रहा है, उसकी शक्ति को बता रहा है, प्रकट कर रहा है। तो यत्राधि सूर्य उदितो विभाति, जहां सूर्य उदय होता हुआ सुशोभित हो रहा है, तो वो जो द्युलोक है और वो जो पृथ्वी लोक है, इस सब को ये सूर्य प्रकाशित कर रहा है। और इसके प्रकाश सामर्थ्य के कारण ही हमको ये सब एक दूसरे से बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सूर्य नहीं होने पर भी जो वस्तु वैसी हो रही है, तो हमें लगता है कि शायद उसका कोई इसमें संबंध नहीं है, इसमें कोई भूमिका नहीं है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वो उसकी सब जगह उसकी भूमिका है, उसका उत्तरदायित्व सब जगह दिखाई देगा। वेदांत दर्शन में एक चर्चा आई है कि जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके जो जीवात्मा है उसको ले जाने वाले या उसके प्राणों को ले जाने वाला कौन है? तो कहता है कि सूर्य की रश्मियां ले जाती। तो वहां एक प्रश्न उठाया है कि रात्रि में तो सूर्य की रश्मियां नहीं होती, फिर कोई रात को मर गया तो क्या उसको स्वर्ग के लिए कहीं ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? तो यहां पर कहा गया नहीं, यत्राधि सूर्य उदितो विभाति, ये जो सूर्य का सामर्थ्य है वो केवल दिन में ही काम नहीं करता। सूर्य की रश्मियां केवल दिन में ही काम करती हों ऐसा नहीं है, ये रात में भी इसकी रश्मियां वहां रहती हैं और उसको प्रभावित करती हैं। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि यदि वो रश्मियां, जो वो सूर्य की रश्मियां हमारे प्राणों को ले जाती हैं, तो वो नहीं होंगी तो नहीं ले जाएंगी ऐसा नहीं है, अर्थात उनका प्रभाव, उनका सामर्थ्य, उनकी शक्ति हमको कहां कहां देखने को मिलती है। अर्थात वो सूर्य का उदय उसी परमेश्वर के सामर्थ्य से हो रहा है और उसी के कारण से हमारे पास इस संसार में जो कुछ हम देख रहे हैं, कर पा रहे हैं, वो सब पुरुषार्थ प्रकारांतर से उसका मूल वही है। तो यहां इस संसार में सूर्य को जो चमकाने वाला है, सूर्य को जो बनाने वाला है, सूर्य को आकाश के परिमंडल में घुमाने वाला है, उसका जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य किसी बड़े के सामर्थ्य से भी जुड़ा हुआ है। और वो बड़े के सामर्थ्य से कैसे जुड़ा हुआ है? तो कहा कि भाई यहां जो कुछ भी हम करेंगे प्रलय होगा कि काम होगा कि सकाम होगा कि निष्काम होगा, जो भी परिस्थिति हम यहां करने जा रहे हैं उसका भी नियंत्रण उसी का होगा। अर्थात उससे जो काम आप करा रहे हैं वो उसी के नियम से करने पर वो काम होगा। सूर्य को बनाया है, सूर्य को स्थापित किया है, सूर्य को चला रहा है कोई, तो वो परमेश्वर उसको उसी व्यवस्था के अंतर्गत चला रहा है, तभी वो इसका लाभ हमें दे सकता है, तभी इसका लाभ हम उठा सकते हैं। तो वो इस सारे संसार में जो चीज बनाई है और उसके बाद उसे प्रकाशित करने के लिए उसने इस सूर्य को सबके सामने उपस्थित किया है। यत्राधि सूर्य उदितो विभाति, और अंतिम चरण फिर वैसा ही है, कस्मै देवाय हविषा विधेम। मोटे रूप में देखने से ऐसा लगता है कि किस देवता के लिए हवि प्रदान करें, ऐसा मंत्र में पूछा जा रहा है। क्योंकि हम आधुनिक भाषा को पढ़ते हैं तो प्राचीन भाषा को पढ़ने में इसका क्या नियम होगा, इन प्रत्ययों का क्या अर्थ होगा, वो अंतर आ जाता है। तो उस अंतर को बताने के लिए यहां बताया कि ये तीनों जो लोक हैं इनका जो पारस्परिक संबंध है और इसमें सूर्य की जो सत्ता है, ये सारी सूर्य की सत्ता उसी परमेश्वर को बताने वाली है। अर्थात इस सत्ता के कारण से वो बात जो हमको मोटे रूप में दिखाई नहीं देती कि भूमिका में से कैसे ये हट जाता है, लेकिन वो हटना किस नियम से होता है वो नियम तो सदा ही रहता है। इसलिए काम जब भी होगा तो नियम से होगा, विधि से होगा। तो परमेश्वर के जो ये सत्ता चल रही है, ये संसार चल रहा है, इसका भी निर्माण उसी तरह से नियम से, उसी तरह से व्यवस्था से हो रहा है। ये बात इस मंत्र को देखने से समझ में आती। अंतिम चरण में फिर वही बात कही गई है, कस्मै देवाय हविषा विधेम। ऋषि दयानंद कहते हैं उसको हम अति प्रेम से विशेष भक्ति किया करें। तो क्या उसकी भक्ति करना ही पर्याप्त नहीं है? कहते नहीं, यदि आप भक्ति नहीं करेंगे तो भक्ति कर क्यों नहीं पाएंगे, उसका कारण ढूंढना पड़ेगा। और उसका स्वाभाविक कारण है उसका उससे प्रेम न होना। अर्थात जिस वस्तु से हमारा प्रेम नहीं है उसके साथ हमारा कोई कर्तव्य भी नहीं है, हमारे साथ उसकी कोई मजबूरी भी नहीं है, वो हमारे साथ उसका कोई जुड़ाव भी नहीं होगा। लेकिन जब वो हमसे जुड़ा है तो उसका कोई ना कोई संबंध होना चाहिए। तो वो संबंध कैसा है? तो ये कहता है, यत्राधि सूर उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम। वो परमेश्वर इस सारे सामर्थ्य को बताने वाला, ले जाने वाला है। तब हमें ध्यान आता है कि परमेश्वर की बनाई हुई चीज जब प्रभावित करती है तो फिर उससे कोई बच नहीं सकता। तो यहां पर भी कि वो जो हमारी सत्ता है वो सत्ता कैसे प्रकट हो रही है, तो जैसे प्रकट हो रही है उसको समझना, उसको स्वीकार करना, ये है कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो उस परमेश्वर की जो सत्ता है जिसने इस द्योलोक और पृथ्वीलोक को अधर में टांगा हुआ है, जो अव्यवस्था से नहीं बल्कि व्यवस्था से टिका हुआ है, और वो अभिक्षेता मनसा रेजमाने, देखने से ऐसा लगता है कि यहां पर सब भयभीत हैं, सब कांप रहे हैं, सब लोग हिल रहे हैं, भय के मारे डर रहे हैं। तो वो ये कहता है कि ये जो कहना है ये कल्पना है, मनसा रेजमाने, वो वास्तव में तो अपनी गति के कारण से अपने स्थान पर टिके हुए हैं। तो इसलिए परमेश्वर की इस व्यवस्था में जो उसकी रचना है उस रचना में एक वस्तु दूसरे की दूसरी वस्तु के साथ जुड़ी हुई है, वो उसको धारण किए हुए है। तो धारण का अर्थ अपने अंदर समेट लेना है, अच्छी तरह से व्यवस्था से अपने अंदर रख लेना है। तो उसने कहा यम क्रंदसी अवसा तस्तभाने, अर्थात द्युलोक और पृथ्वीलोक जिसकी रक्षा के लिए एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। अभ्यक्षेताम मनसा रेजमाने, कि वो इसको देखते हैं, कांपते हुए अनुभव करते हैं कि ये हम सामने है। अभ्यक्षेताम मनसा रेजमाने, इसको हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने इसको व्यवस्थित किया हुआ है, व्यवस्था में बांधा हुआ है। तो यत्राधि सूर्य उदितो विभाति, उसकी व्यवस्था कितनी बड़ी है, कितनी दूर तक है, कितनी विशाल है। तो कहता है ये संसार में जो सूर्य है, ये सूर्य भी उसी के प्रताप से, उसी के प्रयास से, उसी के सामर्थ्य से प्रकाशित हो रहा है। और ग्रह नक्षत्रों के बारे में तो हम जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश से वो प्रकाशित हो रहे हैं। सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होने वाली वस्तुएं, लेकिन सूर्य स्वयं किससे प्रकाशित हो रहा है? ये वस्तुएं गति तो कर रही हैं, लेकिन स्वयं किसके कारण से गति हो रही है? ये वस्तुएं स्वयं हमको उत्पन्न होती हुई दिखाई तो दे रही हैं, लेकिन किसकी व्यवस्था से उत्पन्न हो रही हैं? इस बात को जब हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तब हमको इस चौथे चरण का ध्यान आता है और हमारे मुख से अनायास निकल जाता है कि कस्मै देवाय हविषा विधेम, अर्थात ऐसे सामर्थ्य वाला जो ईश्वर है, इस ऐसे सामर्थ्य वाले ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, अन्य किसी की नहीं। अर्थात जिसके अंदर सारा सामर्थ्य इस संसार को बनाने का, चलाने का और प्रलय करने का है। अर्थात बाकी जगह पर सामर्थ्य थोड़ा थोड़ा है, थोड़े भाग में काम करता है। हमारे यहां बच्चे का जन्म हो गया, ये तो ठीक है कि जन्म हुआ जन्मदात्री के द्वारा, लेकिन वो उसको कब समाप्त होना है इसके बारे में वो नहीं जानती। तो इसलिए यहां कहता है कि वो परमेश्वर जो कर रहा है वो ये भी जानता है कि ये कब तक करेगा और इसके बाद इसका क्या होगा। तो इस सामर्थ्य को जानने और समझने की दृष्टि से जब हम इन मंत्रों पर विचार करते हैं, तब हमारी इसको बात बड़ी स्पष्ट समझ में आती है कि उसका नियम और अनियम दोनों उसके सामर्थ्य को बताने वाले हैं। अनियम को, अव्यवस्था को हम विनाश कहते हैं, और नियम और व्यवस्था जिसमें हम भी चलना चाहते हैं उसे व्यवस्था बनाने वाले की एक नीति है ऐसा मानते हैं। तो इस दृष्टि से जब हम मंत्र पर विचार करते हैं तो इस मंत्र में परमेश्वर के सामर्थ्य को देख करके परमेश्वर के प्रति की गई नम्रता का बोध होता है, जिसमें कहा गया है कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओ शांति शांतिरेव शांति शांति।